لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نبزانكو Waislamu ambao tumekusanyika katika sehemu hii tukufu ndani ya msikiti katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika David Lushoto Lushoto mjini sio leo katika siku ya Alhamis ya tarehe 27 ya Hijiria ndio tukiwa tuko mwishoni mwa mwezi wa kwanza wa Kiislamu mwezi wa Al-Muharram tumekutana kwa sababu ya udugu wa Kiislamu na kufanana kwa itikadi na mwenendo katika kumfuata Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwabudu Allah na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na minasaba kama hii ni katika mambo yanayotakiwa kwa Waislamu hasa ambao wapo katika mwenendo mmoja mara kwa mara kule kujuana kukumbushana kuhimizana kutahadharishana hasa katika wakati tulionao na ghurba iliyopo katika dini na manhaji sahihi namna jamii zilivyo taathira iliyopo katika jamii na watu kuwa mbali na mfumo huu na dini aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa masahaba na waliokuja baada yake katika wale watu wema. Kwa hiyo tunapokutana kukumbushana katika hilo ni katika mambo muhimu sana. Jambo gani sisi la wajibu kwetu katika utekelezaji wa dini, jambo ambalo litakuwa ni salama katika dunia yetu na akhira yetu, kwa sababu safari haijaishia hapa. Hapa ni sehemu ya ibtida. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba ni mahala pa mapito na pana ibtila, maisha na uhai na mambo mengi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka utaratibu na mfumo ambao tukiufuata mfumo huo atakayepewa umri wa kuishi miaka 20, 30, 40, 90, 100 atakayefuata mfumo huo basi itakuwa ni sababu ya kupata salama katika dunia yake na akhira yake. matendo atakayofanya katika ulimwengu yatasalimika, Allah subhanahu wa ta'ala atayakubali, atamlipa thawabu, na itakuwa ni salama kwake yeye baada ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kupata msamaha wake na pepo yake tukufu. Sisi tumeamrishwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndani ya Qur'an, na kuwafuata watu wema waliokuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakaunukuu na kuuchukua Uislamu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kupeleka sehemu mbali mbali katika ulimwengu. Ukiangalia Qur'ani imetuamrisha hivyo, na hivyo ndivyo wanavyofahamu maulamaa wa Kiislamu kupitia ayati mbalimbali zilizo ndani ya Qur'an. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika surati At-Tauba, ukisoma aya 101 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo akawataja, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirina na ansar kwa sababu ndio waliotangulia katika dini hii na ndio watu wa mwanzo. Wale watu wa Madina wakaita ansari, na wale watu wa Makka na waliotoka sehemu nyingine wakaita muhajirin. Lafzi hiyo imetumika ndani ya Qur'an, muhajirina na ansar, na katika hadithi pia mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta anatumia maneno haya sehemu mbalimbali kwenye Qur'ani. Ukisoma utakuta, ukisoma katika masala, katika surati Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumza watu wa Makka, lilfuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humu sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara. Akawataja watu wa Madina, alipomaliza kutoka watu wa Makka akawataja aya ya 8, aya ya 9 akawataja wasifu wa watu wa Madina namna walivyo, aya ya 10 akawataja watu wengine, walladhina ja'u min ba'dihim, waliokuja baada yao hao. Kwa hiyo Allah amewataja hawa waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirina na ansar, makundi haya mawili. Akataja kundi la tatu, walladhina taba'uuhum biihsanin, na wale ambao watawafuatia wao biihsanin, kwa wema. Wanawachuoni wa tafsiri wanasema biihsanin maanake bil i'tiqadat, kwa itikadi, wal aqwal, na maneno, wal a'mal, na matendo atakayoyafanya. Fa haula humul ladhina salimu min adh-dhamm, hawa ndio ambao wamesalimika na kusemwa vibaya, watakaowafuata masahaba, itikadi zao, maneno yao, vitendo vyao, maisha, kwa kifupi maisha wanayoishi. Hili ni kundi la tatu. Kwa hiyo al-ansari wakatali muhajirina ansari walladhina ittaba'uuhum biihsani, hawa wote hawa radiyallahu anhum, Allah anawaridhia. Mtu yoyote atakayefuata dini yake ikawa kama dini ya muhajirina na ansari, huyo ni mtu anaingia katika aya hiyo, na yeye katika kundi la kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii miongoni mwa aya zinazoonyesha kwamba uwajibu wa kuwafuata maswahaba. Watu hawa wamesalimika na dhamu, wachuoni wasema hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akawaelezea, na ndiyo maana al-Imam Ibn Kathir akasema fa ya wailun liman abghadhahum ole wao wale wenye kuabughudhi au masahaba au sabbahum au akawatukana masahaba au abghadha au sabba ba'dhum au akawabughudhi au akatukana baadhi ya masahaba wala siyama na hasa hasa sayyid as-sahaba bwana wa masahaba baada ya rasuli sallallahu alaihi wasallam ile ambaye ni mkubwa katika masahaba baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bwana wa masahaba wa khairahum na mbora wao wa afdalahum na aliye na fadhila kwao sema aani as-siddiqa as-siddiq al-akbar na mkusudi yule as-siddiq al-akbar akiashiria kwamba hawa ni watu wanatakiwa kufuatwa kuigwa alafu antokea mtu mwingine afanya nini anawatukana ole wake mtu huyu kwa sababu ni kundi ambalo limetajwa kwamba kundi la tatu liwafuate hawa alafu akatokea mwingine akawatukana hawa mtu huyo bila shaka atapata adhabu ukiangalia namna Qur'ani ilivyokuja kuelezea na ndio maana Ata bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala katika aya hii akasema hawa alladhina ittaba'uuhum ni akina nani waliowafuata wao kwa wema akasema humul ladhina yadhkuruna almuhajirin walansara ni wale ambao wanawataja muhajirina na ansar bitarahumi kwa kuwarehemu wadduai na kuwaombea dua ndo hao hii yote kuonyesha kwamba watu katika Uislamu watakaokuwa nao ni Uislamu wakiwataja masahaba watawaiga katika matendo katika maneno yao katika itikadi watawataja kwa vizuri watawaombea dua hilo ni kundi utaona ndio kundi ambalo litapata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uwajibu wa kuwafuata masahaba mpaka katika kuzungumza pia kuwazungumza vizuri Qur'an inaonyesha uwajibu mpaka katika maneno yetu kwa sababu ukisoma aya ya 10 Allah anasema ya surati al-Hashr والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آية هي utakuta mtu anasoma akifa baba yake na kaka yake lakini sahaba alimtukana Abu Bakar aya imesema aya ya 8 inazungumza muhajirina aya ya 9 inazungumza ansari aya ya 10 Allah asema na wale watakaokuja baada yao tumeelewana baada ya muhajirina na ansar wanasema sifa yao ربنا ايه mola wetu mlezi اغفر لنا tusamehe sisi wali ikhwanina na ndugu zetu alladhina ambao sabakuna wametutangulia sisi bil imani kwa huu Uislamu sasa aliyetangulia katika Uislamu ni nani si hao walikuja kwenye aya 8 na 9 anamtaja baba yake mzaliwa 70 katika dua za bana tilati dua ghufir lana wali ikhwanina mtu anazaliwa 70 60 lakini akitaja Abu Bakar ambaye kafiri na mtiririko wa aya Abu Bakar anatangulia mwanzo kabla babu yake. Hii yote kuonyesha kwamba hawa maswahaba ni watu ambao wanatakiwa kuwafuata dini walionayo na itikadi lakini pia katika mazungumzo yetu na dhana zetu kuwadhania vizuri watu wale kwa sababu kwenye Qur'ani wametajwa kwa vizuri. Bado kuna uwajibu katika kuwafuata watu wema hawa waliotangulia. Kwa hiyo kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafuata masahaba hili ni jambo la wajibu kwetu sisi. Na aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yushaqiqi ar-rasula katika surati an-nisa aya 115 wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda na mwenye kufanya upinzani kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu kwamba sawa ndio hivi alafu akaonyesha upinzani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wayatabi ghaira sabili almu'minin na akafuata isiyo kuwa njia ya waumini na wanawachuona sema ikiteremka aya hii waumini wakati ule ni masahaba waliopo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ndio waliopo kwa hiyo ikisema kwamba mwenye kumpinga mtume ndio huyu mtume na kufuata isiyo kwa njia ya waumini, ndio hawa maswahaba. Ikaonyesha sasa, ukiangalia utaona kwamba ukitaka kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano katika maneno yake, aya ya Qur'an au hadithi ukaichukua, lakini ikawa kwenye kuifanyia kazi umetofautiana na hao waumini wakati ule ikiteremka aya hii, mwenye matatizo itakuwa ni wewe, sio wale. Haiwezekani hadithi wewe kuifanyia kazi ukaielewa ikawa maswahaba wako kinyume na wewe, na aya ulivyoielewa wako kinyume na wewe, alafu uka umepatia wewe, wakati aya hii kiteremka inazungumza habari ya kuwa khalifa wa waumini, wewe haupo, wapo wao. Dalili kwamba uelewa wako wa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam utaendana na uelewa wa nani? Wa maswahaba. Ikiwa kwamba kutakuwa kumetofautiana, wewe ndio mwenye matatizo. Usije ukasema hilo sahaba hakufanya tu, lakini kwa nini baya? Lishakuwa baya kwa kuwa hakulifanya. Wakati huo lishakuwa baya hilo. Kwa sababu tukiangalia tunaona swala ile swali yeye na unavyoswali wewe tofauti. Yako wewe ndio utakuwa na matatizo. Irejeshe swali kama vile. Kwa sababu yeye aliswali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiswali baadia kablia na Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo. Na ndio maana kuna baadhi ya maswahaba waliswali kimakosa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrejesha mara tatu, yule Khallad ibn Rafi akamrejesha mara tatu. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ikawa ile swala yake ndio hadithi ya kurekebisha imechukuliwa kwamba ndio nguzo katika nini, sifa ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengine wakaelezea walivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoswali, wakaeleza maswahaba akivyosimama, mikono akivyonyoosha, namna akivyosujudu, namna. Kwa hiyo haiwezekani swala yako wewe ikatofautiana na wale wote, mfano kama uswali wa Shia na wengine, alafu kija kumwambia akwambia na hii ipo vipi? Na ndio maana katika misingi yao kama Shia, msingi wa kwanza lazima kwanza wakufurishe maswahaba, kwa sababu dini impita pale. Ili ukikufurishwa wale, alafu ndio ataleta njia nyingine ya kuchukua dini. Lakini ukiwaacha wale kuwa Waislamu, utalazimisha lazima Uislamu wafuate wale. Kwa hiyo lazima wale kwanza wakufuru wote, alafu baadaye ndio bakie dini ya khayali, ile dini ya kuotaota tu, kwamba kama masufi, hadathani qalbi an rabbi, umenihadithia moyo wangu kutoka kwa Mola wangu, kwamba dini tunachukua direct kwa Mola wetu, hakuna mwanachuoni mwingine hapa katikati. Lakini pia inaweza kukuhadithia moyo wako kutoka kwa sheitani pia. Kwa hiyo lazima tuwe makini katika dini yetu, kuangalia wapi sisi tunachukua maelekezo ya dini yetu katika utekelezaji. Al-Imamu Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri chini ya aya hii akasema, wasabiluhum, hiyo njia ya hao watu wema hao, sababu ametajwa wa yatabi'a ghaira sabili almu'minin, na wasabiluhum, na njia ya hao waumini, huwa tariqatuhum, ni ile tariqa yao, fi aqaidihim, katika itikadi zao, wa a'malihim, na matendo yao. Hiyo njia ya waumini, si watu na tariqa zao, tumeelewana? Kumbe kwenye Qur'ani kuna tariqa nyingine tunaambiwa tufuate ya waumini, na tariqa hii njia yao, ule mwenendo walionao, itikadi na matendo yao. Watu watakiwa wafuate atakaye khalifu itikadi na matendo walionayo maswahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza atakuelekea, kwa sababu ndio alikojichagulia, wanuslihi jahannam, na tumfikisha katika jahannam, tumtumbukiza katika jahannam, wasaat masira. Kwa hiyo nuwallihi ma tawalla, anasema natrukuhu wa makhtarahu li nafsi, tutamwacha na kile ambacho amekhitari katika nafsi kwa ajili ya nafsi yake. Akutaka mwenendo huu wa sahaba, akaona kuna njia nyingine, tutamwacha aende huko huko, kwa sababu nafsi yake amekhitari, ameichagulia jambo ambalo ni baya. Wa nakhdhuluhu fala nuwaffiquhu, asema Sheikh Abdurrahman Saadi, na tutamdhalilisha mtu huyo kila njia atakayofuata katika utekelezaji wa dini, hatumpi taufiki kupatia kule, hatopatia muda wa kuwa amekhalifu nje ile waumini, hatopatia, atakuwa ni mtu wa khudhulani. Fala nuwaffiquhu lilkhairi hata muwafikisha katika khairi, likaunihi raa alhaqa wa alimahu wa taraka, kwa kule kuwa kwake ameiona haki akaijua na akaiacha. Fajazaohu min Allahi adlan an yabqiyahu fi dhalali, an yubqiyahu fi dhalali, jaza yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumuacha mtu huyo katika upotevu akawa anatangatanga. Kwa hiyo kushikamana pamoja, kwamba Qur'ani tukiangalia imetuamrisha sisi kufuata mwenendo huu wa maswahaba, tujue kwamba kuna kheri katika kufuata mwenendo huu, si kwamba kufuata manhaji hii waliokuwa nayo anbiya aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafunza maswahaba, hakuna hasara, hata kama kutakuwa natija inakwenda kidogo kidogo kuchelewa, lakini hakuna hasara. Nitakamilisha kalima yangu hii kwa kusoma maneno ya Ibn Hibban katika mukaddima wa sahihi yake, anaeleza wa inna fi luzumi sunnatihi tamama salama, hakika katika kulazimiana na mwenendo wake Mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo kuna kusalimika kuliko kukamilika. Ule ukamilifu wa salama na amani, taka kuipata salama ni kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajimaa al-karama, na mkusanyiko wa matukufu, utukufu utapatikana kwenye kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tutfa'u surujuha, hazizimwi taa zake. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu anaweza kuzima, ikiwa imewaka hivi hakuna mtu anaweza kuizima, kwa sababu ni hoja aje nazo. Utazima vipi taa za sunna? Utazima vipi mwenendo wa sawa? Kwa sababu ya hoja, simama pale lete hoja na mwenzio alete hoja. Kwa hiyo taa zake hazizimwi, hamna wa kuzizima. Wala tudhadu hujajuha, wala huwezi kuzishinda hoja zake sunna, hazishindi. Hoja za sunna zikisimama hamna wa kuziporomosha. Man lazimaha husim, mwenye kulazimiana na sunna atakingwa, atapewa ulinzi na Allah subhanahu wa ta'ala. Waman khalafaha nadim, na mwenye kukhalifu atajuta katika dunia na akhira pia. Idh hiya alhisnu alhasin, idh hiya alhisnu alhasin, kwa sababu sunna ni ngome iliyo madhubuti. Warruknu rakin, na nguzo iliyosimama sawa sawa, huwezi kuivunja. Alladhi bana fadlu, nguzo ambayo umekuwa wazi, zimekuwa wazi fadhila zake, fadhila zake ziko wazi wazi. Wamatuna hablu, na imekuwa ngumu kamba yake, sunna kamba yake ni ngumu, huwezi kuikata kwa urahisi. Waman tamassaka bihi sada, na mwenye kushikamana nayo atapata utukufu. Tumeelewana? Atapata utukufu. Wa marama khilafahu bad, na yule mwenye kwenda kinyume na nguzo hiyo na mwenendo huo atadhalilika. Akaendelea na maneno yake akielezea, lakini kwamba sisi tupo katika njia hii, tusioni tabu hata kama tujivuta kidogo kidogo. Almuhim, ya la kwanza katika misingi ya kuweka katika kufuata utaratibu huu watu ni kusoma, sababu hatuwezi kuzijua hizo ayati na hizo hadithi bila kufanya nini? Kusoma. Na tukisema hivi si kwamba watu watahama sasa mji mzima, lazima tutafuta sehemu ndio watapelekwa watu, lakini jambo la kusoma ni jambo muhimu sana. Mtaona sasa hivi kama jambo la tabu, lakini baada ya miaka 5, 6, 7 utaona kijana yule yule mliompeleka leo anawatolea hutuba ya Ijumaa, sawa, leo anawasomesha yule yule kijana ambaye mmezaa katika nyinyi tu, au mtoto wa dada yako, mtoto wa kaka. Kwa hiyo lazima tuasisi msingi huu, ili sasa waje kutufahamisha zile sunna, hizo aya ya Qur'ani, namna ya kutuelezea Asa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya miaka watakuwa kuja mbele watapata afueni kubwa. Tumeelewana, itakuwa ile tabu tuliyopata sisi watu wa mwanzo, kuna ujira Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kwa watu wote watakuwa kuja huko mbele kwa nyinyi ndio sisi wa jambo lile katika miji yetu. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه كسبب سفرنا إندليا نتنونا كما كنا لسال موجة كتوك هابا مبقى تنقو إندا سيمو يابي هامبوي ندوكو كل كوزي سيوا بي هامبوي هامبوي كويو na bila shaka baada ya hapa huenda kuna taratibu nyingine hapa baada kabla ya safari. Kwa hiyo tuwa kalima ifupi, safari yetu tupo kama watu 13 au 14 tukiongo katika safari hii. Tupo na vile ustadhi Abu Alia katika walimu pia markazi Bintimia na wengine katika wanafunzi pale katika hali zetu hivyo za kusaidiana katika kusoma, lakini safari imejumuisha wanafunzi wa markaz Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala ambaye ni maarufu kwenu kwa sababu ipo katika miji yenu, sio chini ya usimamizi wa Sheikh Abdul Fadhli hafidhahullah. Kwa hiyo tuna ziara hizi za kila mwisho wa mwezi, tumeona tupange kutembelea baadhi ya ndugu zetu. Kwa hiyo pia tuna ziara, tumeanza kabla ya hapo, tumeshafanya Muheza, tumekwenda Andeni mpaka Kilindi, na hii ni ziara nyingine kama ya nne, lakini kuna ziara nyingine inayokuja tena kwa Msisi pia na baadhi ya sehemu ndugu zetu masalafu wakituita. Ni maandalizi tu yakiwa yamekaa vizuri, lakini tunafanya ziara za kila mwisho wa mwezi kutembelea ndugu zetu kama hivi. Kwa ziara hii si ya kwanza, tumeelewana, isipokuwa ndio ufunguzi. Bismillah, Allah kijalia tutakuwa na ziara za kujikariri. Na pia uzungumzaji tuko wengi, lakini kwa sababu ya wakati, kwa hiyo safari mazali inaendelea, kuna wengine watazungumza sehemu nyingine, lakini hiyo ndio ufupi wa ziara yetu hii ambayo tumekutana na ndugu zetu. Na sisi pia tumefurahi kwa sababu lilotukusanya ni dini, kuonana na ndugu zetu, kujua wapo wakati wote, mtu anaweza kuja kapige simu akaja kwa ndugu zake wapo, kama vile nyinyi na wakati wote mnaweza mka tutembelea, kwa kuwa jambo ambalo linatukusanya ni dini na itikadi moja, itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Nasallallahu alayhi wa sallam min alladhina yasmauna alqawla fattabi'una ahsana. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.